بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سلورم باب سورة انبیاء کی دیکھ دا انبیاء و ذکر کی نقلی دلیل پدی مسئلہ باندے عورت دا شرک دا انبیاء علیہ السلام عجد و احتیاج طول اللہ تا محتاج دی اول ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام او داغنا دلیل پا وحدانیت باندے یقیناً ورکلو ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو عقل مندی رشد استقامت من قبل و مخکد بلوغنا یا من قبل و مخکد انبیاؤنا چکم ذکر شمکی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام وکنا به عالمین او مونږ په زبان دی پوان دد په قابلیت باندې دد په استعداد باندې ابن کثیر وی ایسو کنه دی پرېخې دی ظالمانو ابراهیم علیه السلام پسې خبرې جوړې کړې چې پیدا شو نو مورو پلار چرتا پا یو غار کی کیخونی نبت جبریل براتو دلو تربیت کون اچھ بیا راووتو دیس ننو خبر نمونگو تا وحی اکلامونگا داس اکلامون او قرآن رد کی پدغی باندی ابن کثیر ویا ما یذکر بحق ابراہیم من ادخالی فی السرب دیوی غار کی کینو لیو او دغس دد رضاعت و تربیت فا عامت و حادیث بن اسرائیل دی اسرائیلیات تی حقیقت یا نشتا دی سکا کلا چوی د خپل پلار تا وقام تا ما هذه التماثيل التي سجدا تصویران دا شکلونه تصویرونه چې تاسو هغه لره عبادت کوونکی دي ته پراته دي عبادت کوي د هر زمانه کې تماثيل د چا شکل او تصویر جوړ کړی اغای ذریعہ گرزولی داغد پارا چیدی تا گورو نمونگ باند مونگ ناغرہ تا یادی گی دید طریقی دا پارا تصویرم دا دید پار جوڑی گی چیدہ دا چا تصویری چی اغرہ تا یاد شی نمشرکانم دید پار جوڑ کلو چا اخپل خدایان چا ملائک دی یا نور سا دی چیدی تا گورو چی اغرہ تا را یاد شی دا ذریعہ دا شرک وا دیو جنا شای اسماعیل شهید رحمت اللہ علی ویلی چه دو صوفیانو پدی دیرو طریقو کی او طریقہ دا چگه تا تصور دا شیخ وی دام دا دی صوفیو طریق تصور دا شیخ سمانا چه تا دا چانم بیاد کلی تغیر کلی و نیولی دی چه تا کل ازان لے تته به داغه تصور کئ چې ناشته ځانله داغه شکل او سیره بزان ته پړو کې راولي ا ودي سره بیا ستا تقوا زیاتیږي او سره محبت زیاتیږي نو شای اسماعیل شهید ویلی چې دا تصور د شیخ هم په دې کې داخله چې قران وی ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون دا هم پاره کې دي دا کوم ځین راغلی چې تصور د شیخ بکې تصور خو بد الله کې هر وخت کې وستا عقل کې استا فکر کې استا پزړ کې الله ای اجه شیخ دې پکې راوستو نو الله وبکې ناراضي بیا کنه دا صوفیانو عقیدی دی خان قالو اوی خلقو وجدنا آبانا علا عابدین مو اخو منتی دیخ پل مشران چیز دی عبادت پیکو بدل باطل دغا دلیل لی خان چیز پوستے ہوکی چیز آولی شرک کے دا مکو دا کارو لکے نجواب داگئی چی مشرانو کلی دی نو داگا تقلیدی شرکی دی صاحب د کشافوی قلدوا آباءهم فی العقائد والاصول اقبح تحلیل تقلید ناکار تقلید او دواسی ابن کثیر وی دی که رد دی پدی لوب باندې چې خلق لگی آئی شطرنج کئی مغی تیسیخی و اڑول راڑول کئی دا ټول دي تماثيلو کې راځتا نریدم مشرانو ذکرونه کول نو موږ به خامخا کو قال او ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين یقینا تاسو چې تاسو او تاسو مشران دا په ښکار کوم راهي کې مشرانو هم ځان سره مرګري کړو قالوا اجئتنا بالحق وی خلقو چې ابراهيم عليه السلام ته چې مونږ ته راغلي او دا خبرې کوي دا څه حق خبره ده رښتیا ده امنت من اللاعبين یا ایتو اسې ټوکی کوونکې مونږ سره قال او ابراهيم عليه السلام بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن بلکی رب ستاسو رب د اسمانو د زمکو دې هغه ذات چې دار سي پیدا کړی دي بي مثال وانا على ذلك من الشاهدين او زم په دې خبره باندې ته گواهانو نه ما ارزه بزدا خبره کوم دا بیان کوم وتلا الیکی ذن اسنامکم او قسم په الله باندې سوګند یو کو چې زبا سچل کوم استاذو دی بوتانو سره دا بوتان مې استاذو په سترګو خنل کی او زبا دې سره سچل کوم هر کله چی ښا بعد ان تولوا مدبرین فزاږي چې واولې تاسو شاکون کی بس دزی سجیشنو سمیلوا اغیلت لو او ابراهیم علیہ السلام تا ام پلاروی چرازا مونگ سر لرشا چیز مونگا اختروی نید ابن کثیر وی قال ابوهو پلارو تاوی چیاب نیا لو خرجت معنا الاعیدنا کتا مونگ سر لارد مونگ دی اختر لکنا لا اعجب قديننا زمون دین باندې ډیر خوشی تازه او وینا انی سقیم زما طبیعت څنګه ده نو بس دې روان شو ها چې کله خدایان یې دغه څخه پری خو دو فجعلهم جزازن ویګرذل اغیل را ټوکلی ټوکلی هزار زران ټول مات کړه ټول الا کبیر اللهم مگر هغه مشر بت پدی کې هغه پرې هو هغه مخ ته چې ولاړو د امام په ځای باندې انور په سی رست ولاړو واړو واړو بوتان کنه هغه ټول ټوکلې کړه هغه مشر پرې هو نو ځسلا لعلهم الیه یرجعون دې لپاره چې راشي نو ززنه با تپوس کئی کنا ززنه با معلومات کئی کنا دا مشر دی، مشر نه خلق معلومات کوي. یو معنا دا آیاتو چې لعلهم الیه یرجعون، دې د پاره چې د تراشی د دن تپوسو کی. اذو معنا لعلهم الیه یرجعون، د دې د پاره چې د ابراهیم علیه السلام تراشی او تپوس تنو کی. هغه به داسې وخت او موقع غوښتا چې دې وکلمه تراجم شي، ازمانه به تپوسو کی چې زه وته خبره وکم. ها نو دا یو کار وکړه چې دې کې وخامخا مال راځي. قالوا وذي من فعل هذا بآلهتنا، دا چا دا کار کړی زموږ دې خدایانو سره؟ انه لمن الظالمين، دا ډېر لوی ظالم دی. تو ګورو ته دیولې دا سکړي. قالوا سمعنا فتن يذكرهم، نو وی پکې باز خلکو چې مونږ اوري ذلي دي دا ځکه دې یو ظلمینا، یو ظلمی ګرځي را ګرځي، هغه به دې ډېری خبرې کولې. یذکرهم، ابن عباس وی یذکرهم بالسوء، یو به خبرې کولې چې داس داس دې څه کولې شي، او بل بالکسر، دا به مې چې دې وزماتو ما نو بس هغه وینو. یقال له ابراهیم، پیونګه په جنن هو ابراهیم، ابراهیم متویل شنو. قالوا فاتوا به على عيون الناس، نوې دې خلقو چراولې دلرا مقامخ د خلقو راولې راولې، لعلهم يشهدون، دې لپاره چې ټول په گواهی وکي الله بوله سزا ورکو، بی دلیل او بی گواهی سزا نه ورکو. دا مطلب کریهو ان یاخذوه، بغیر بینتن پی دلیل اغیی غم سزانوار کو لخوا. فا ارادو ان یجیبو بیهی علا آیون الناس، خلقو بمخی والا سزاوار کی یو دا مانا. امام راضی ہوئی او صاحب دا کشاف ہوئی یشادون یحضرون عقوبتنا لہو، چه خلق حاضر شی چووی نی چه منسنگ سزاوار کو. نورالو ابراهيم عليه السلام ته او تاسو ته نکي. قالو اويذي خلقو انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، ايا تا دا کار کړی دا زموږ خدایانو سره اي ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، او ابراهيم عليه السلام کړه د دې لراځي مشر د دې چې دا غوړ لار زو دا هو ذکړی دی ځان پرېخې دی आवाज انور ټول ټستو سکړی دی. دا ځکه چې دې خپاو چې کله زیم نه د دې عبادت ولي کیږي چې زلوي یما مشر یم کنا، نو دې کشرانو سره سره عبادت کوي خلک، ناغی ختم کرو زانی پریخو دو دا با ذکری کن دا سی دور پور استحضا کی. ازا دنیا کی او مشهور محاورت دا سی خوا کبیرهم حازا. ازوی مانا کسائی وغیرہ کی چبل فعلهم، بس کړه دې لار چا چې کړي پته نه لګي. کبیرهم هاذا، مشر دا دې فسالوهم، تاسو کې د دین ان کانو ينطقون، کچر دې خبرې کول شي پخپل والوي کنا. فرجعوا الى انفسهم، نو دا خلق واپس خپل نفسونو ته، یعنی یو ساتي فکر وکړو، تدبروا وتفكروا وتذكروا. روح المعنی وی خلق و ځان سره سوچ او فکر وکړه. فکر خشه ده کنه ګوره، نسیوی فقالو انکم انتم الظالمون اخپلو خلقو تیوی چه ظالمان خود تاسوی ہے ظالمان تاسوی ہے چه دا سی خدایانو عبادت کوئے چه غیزان نشی ساتلے دا مانا زکی و تا ظالمانو ای خواد ظالمان عبادت نشی کولے و تاس داغی عبادت کوئے دویم دکه و تاوی چه تاس ظالمانی ہے چه دیم دغا سی پری خودو او تاسو تنا لاړی عظیم خوشی پری خودو او تاسو نقصان دی دورو مو سره څوک نه پری خودو چې دی ساتلې انکم انتم الظالمون ثم نکسو علی رؤوسهم بیا پری واته په خپل سرونو باندې د ډیر ملامتیان او د ډیر رسواین په لیو سره رسواشینو سره چې ځوړان دي پریستی جو بخپلو سرنو اویوی لقد علمتا یقیناً تحپویگی ما اولای انتقون چی دی خبری نشی کولیم ام دکارو که او مونگ لزورن راکے دی خبری کولی شی او قرطبی وی چی دادا سی دی چه دخپل زان افاظت نشی کونه یو ساتم فکیف ینفع عابدیه دی بخپلو خلق لا عبادت کون کو لفیده سور کی ویرفع عنهم البعصا از دین و تکلیف و مصیبت سنگلر کی مل لا یرفع عن رأسه الفعصا چه دخپل سر نتبر نشی لرکول و دی عبادت کوئی ما اولئین قال او ابراہیم علیہ السلام افتعبدونا ایتا سو عبادت کوئی من دون اللہ بغیر دالانا ما لا ینفعکم شیئن دا اغا عجز مخلوق چی فیدنشی درکولی تاسو لازر و لا یذرکم ان تاسو لنقصان درکولی شی که نقصانی کولی شی نمالی بیرا کلیو که نمو سرسی چلو که نپکار دے چمال نقصان راگی کنا افل لکم ولما تعبدونا من دون اللہ علاکتی تاسو لراو چی عبادت کوئی تاسو بغیر دا اللہ نام افلا تعقلون دمرا سوچنا کوئی قالو اوید خلقو حرقوهم اسو زویدا ابراہیم وانصرو آلیاتکم امدادو که دخل خدایانو ان کنتم فاعلین کچریه تاسو سکون کی کسکوین دا سیو که دی اسو زوی اور که واچوه دخل خدایانو امدادو که تاسو با دخل خدایانو امداد نکوه این امروز اعلانو کن چه خشاک را جمع کوه ابراهيم بس وضو مشاک را جمع کوي اعلان وکړو هر چا بغیډې راوړو هر چا بخشاک راوړو تر دې پورې وکانه تل مرأه تو تمرزو چې دا خزه به بیمار شوا سميره مرض به راغی نو په نظرت هغه و منخته وکړه ان عوفیتو وکړه جوړه شوما نو ان تحمل حطبا لحريق ابراهيم زبد الله درزاد پاره او د ثواب د پاره ابراهيم له وګړي خشاک راولما وکړو جوړ شوم ها دا نظرونه به کول خشاک جمع کو ډیر به حدا او به انتها اور او تورتکم ابراهيم عليه السلام ورته په سو طریقه باندې وګرځاونو چل نور ته څوک راغلو د عراق نه ان زیو هغه کې قوم دي اکراد وته وی اکراد هغه کې اوسړی او ناغوی ویټال جوړکې ټال منجنیق او دې بګی کینه او چې جوټا ورکې نو د اور میان تبازی او تو ایدا چلو خو دا غنم حیزنو او پس سرینو یا چه اغا پا کت روان شوی دیز مکا کی تر قیامت بروان لکه دا قارون قلنا یا نارکونی بردن و سلامن اوی منگا چه ایورا شت و یخ او دا سلامت یام علی ابراهیم پا ابراهیم علیہ السلام باندی چوی نسو دیگور نڈی ریخ و نگرم وارادو بھی قیدن دی را دکڑی واد ابراهیم علیہ السلام پا حق کے دڑیر لوی چل فجعلنا هم الاخسرین اگرزو المنگات زلیلا پا خپل کار کے اولی اگر چی وی غردو تنو اگل تناستو روغ موٹو او ډیر خیسته زیو داغه د پاره جبرئیل علیہ السلام له وی راغله او سره ناستو بیا وی نمروز وی چې داغه به ور نو نو داغه جوړور نو دا ځکه ناشته بیا او ته وی چې تر از په دې داو کې ابراهیم علیہ السلام را روان شو دا به چې اسګن په ریته کې را روان دي ونجینا و منگا نجات ورکم ابراهیم علیہ السلام لرا ولوتن اولوت علیہ السلام لرم الی الارض اللتی بارکنا فیها اغی زمکی تا چی منگ پاگی که خیر و برکت اچولیو چی اغی زمکا دا شام او فلسطین دا دوارو تا هم اوی چی زیح زیغ اخپل ملک تا زیحا اللہ نجات ورکم اوی پدی کلمه باندې چې ابراهيم عليه السلام ویلو حسبنا الله ونعم الوکیل بس حسبنا الله ونعم الوکیل چې موږ کې سورۃ آل عمران کې تیر شو چې موږ خیر او برکت اچولې پاره کې د مخلوقات او ابنا له اسحاق او یعقوب نافلا امون ابخذتا اسحاق علیہ السلام چیزیو او یعقوب علیہ السلام چنوسیو وکلن جعلنا صالحین اریو گرزولیو منگا دا پیغمبرانونا وجعلناهم ائمتا یهدون بیامرنا منگرزولیو دیل را مشران دا دین امامان دا دین امامان سکی یهدون بیامرنا چیز منگا حکم بے خلق ترسو امون پیغام بے خلق ترسو واوحینا ایلیم فیل الخیراتیم مونگا وحی کردی ودیتا دکار دنیکو دکارونو ددین چی داکارونو بکوئے اعمال صالحا و اقام الصلاتی و ایتا الزکا دا پابنده دمانزو او دا ادا کولو دا زکاة وکانو لنا عابدین او دی خاص مونږ لره عبادت کوونکی ولوتن اتینا او حکما او علما او لګلې مونږه لوط علیہ السلام چې ورکلې مونږ دوتا پیغمبریوم او علمهم ونجینا من القريه التي امون دې بچ کو او خلاصوم کو دا هغه کلینا کانت تعمل الخبائث چری وړیر ناکار کارونه کول ناکار عملونه به کول پلید انهم کانوا قوم صائن فاسقین بشکدا قوم لوط علیہ السلام یو قوم بد اړیر بد عمله او نافرمان فادخلنا فی رحمتنا او زمون داخل کو باغ خلق کی چا زمون در رحمت لایقو فی اهل رحمتنا کشافوی چمبیاو اغی سرم شامل کو انو من الصالحین بیشک دیو دا کامیاب خلقنا و نوحا اذنا دا من قبلو اولی گلم نوح علیہ السلام قل قوم تا کل چیوازیو کو دیر پخوا طول نمک کے چیز کمزوری ما نظمہ امدادو کی انی مغلوبن فانتصویر دعوازی کرو فاستجبنا له من قبل تیاوکلا دلرا فنجیناهو نزیم بچک و اهلهو ددو اهل او ددو اولاد مرگری من الکرب العظیم دا مصیبت لوینا و نصورناهو من ددیم دادوکن من القوم الذین کذبوا بآیاتنا داغی قوم مقابله کی چدر و جنکلی و آیات نظمون انهم كانوا قوم سوء دا قوم نوح علیہ السلام هم ډیر بد قومو فاغرقناهم اجمعین نغرقلهم دی ټولو لرا و داوود و سلیمان اذ يحكمان فی الحرس اذ نفشت بیه غنم القوم او یاد کې امتحان د داوود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام کله چې دواړو فیصله کوله په یو فصل کې چې سره دلې پاره کې ګډې د یو قوم د شپې وکنا له حکمهم شاهدین او موږ دې فیصله ته حاضر داوود علیه السلام بادشاه هغه فیصله کوله سلیمان علیه السلام یې زیو ناغه بو سره ناستو ادوانو پاگی باندی غور کاو غور چیر فیصله برا لی ندوتن را لاغی اوی دعوی اکڑا چی دا دی سڑی گڑی بیدی دشپی بیگا دشپی دما فصل خوڑلی دی دما پٹیو او غی خوڑلی دی دمونگ فیصله کا وی داود علیہ السلام دا سی فیصله وکړه چې دا خود دی پټی والا تاوان شوی دی نو د دې ګډو والو نه با جرمانه غستې شي چې هغه لې ورکو یو قول دا دی چې هغه ټولې ګډې هغه پټی والا لې ورکړې چې بس دا تا فصل خراب شوی دی تاوان دی شوی دی دا ګډې بستای او دویم قول داده چطولی نا چه داغی فصل سمر قیمتو داغی قیمت برابریه دا دن گڑی واغست یا لسو یا شلو چه دا داوال دستاشوی او استا تاوان ورکلو نوی سلیمان علیہ السلام ورطوی چه او بلا فیصلمات حق کاری اغه دا چې دا پټې وا دي ګډواله لولا حواله کو دی به سنبال کی چې وخ راشي نبي ابي اوکري په وخ باندې او چې اقزې لورسي چې په کوم وخت دې خریدو اغه اندازې لورسي نبات بیا و دې مالک ته پټې وا لکه یو ګډي وداغ نه راولي ترغی پوری با دا پتی مالک دا دا گڑو بیزونا فیدہ اخلی کارسوم را فیدہ تی اخلی دا باغ سرائی خطول مرلنا نوی داود علیہ السلام ویچ دا پیسلہ خدخا ناغا پیسلہ اکڑا چکم سلیمان علیہ السلام کڑی وا دا پلاریو شان پیسلہ و دا زیبل شان پیسلہ وا نواسی ظاہر کی پیدائش کال لی چی داولی دا پلار پیسلے رت کڑا او دا دی پیسلے منظور شوا نو قرآن پا خپلا دی جوابو نو کی چی نرت پا کی نشتا دوارا صحیح پیسلے وی لیکن غورا نا غورا بہترا او نا بہترا دا پا کیو خوا ادا پا ہر پیسلے کی دا سی نو سلیمان علیہ السلام پیسلے ریرا بہتر وا نور دانه چه داود علیه السلام فیصله او صحیح نوان دوارو اثبات کی اللہ رب العزت و او دا سو مسئلی پا کی ثابتی چه دی مثال دا قاضیانو نیو قاضی فیصله کی او چې بل قاضي دا غي د پاسه فیصله وکړي نو هغه مخکنه فیصله منسوخ شي رضا جایز دی په دین کې ها ته قاضيانو میان کې دا سره راضي الله وي وکنا لحکمهم شاهدین موږ دې فیصلې ته حاضرو ففهمنا سليمان موږ دغه فیصلې فهم ورکړو سليمان عليه السلام ته چه اعلا فیصله و ناغلهم فاهم ورکلو کنا وکلن آتینا حکما و علما هر یو تا کپلار و کزیو ورکلهم ده خپل طرف نا پیغمبریم او علمهم دا پسل پک نوحا چه دا اولی دا سو شدار دی خلقو خبری دی دا مدادا چو یرا دا پلار بیادا بیو شوا ولی چې سلیمان علیہ السلام فیصله غوړه شو نو پلار خو بخا پښوی کنه ها وینا پیغمبرو هغه دا پلار نو د دنیا دا چې په دې خپه کیدو هغه په دې خوشاله شو فخر وکړو چې وګوره زما زیل الله زمره فهم او فکر ورکو چې زمانه خپه سلو وکړه زخو په داسې زی باندې فخر کوم خلکو ته بویم چې راشه تاسو موای چې زمون ځامن دي تراشه سليمان عليه السلام سره مخامخ کې نا خدغه ده پاره ده فخر خبره واخا شیخ الاسلام وی ففهمنا سليمان ولم يعب على داوود داوود عليه السلام خو سه اعتراض نه کړي چې ګندغه فیصله نه واخا بل اعطى كل واحد منهما بان اعطى حكما وعلما ادوار صفات يوكو اسنا على كل واحد منهما بان اعطى حكما وعلما اريول حكم علم وركلو خدای طریقه دا سوا چې فیصله و داوود علیه السلام وکړه بیا و سليمان علیه السلام تړوان وکړه چې تو ګورته څنګه دای کنه داسې دنیا کې ها همیشه ده پاره یوازې قاضي خو فیصله نشي کولی حدیث کې راځي بخاری کې چې دا سید وزن انا ولا رالي معشوم وسره داوود علیه السلام ته وی چې مونږه د دوالو معشوم د دیوم و زمام وو خو مونږ یو ځای کې کیناستو استرګي مورل نو شرم خراغند د دیغه ماشومې وړو ادا یو پات شو و داوی چې دا زما دی زویم چې دا زما دی ماشوم جګړه ده داوود علی السلام ته دا تاسو کوي مشربه کې کومه یو ده پیدا ده پیدا ده دی شو همزه هغه دغه څه فیصله وکړه د مشرخ یاله او ساتو چې مشران دروغ نه وی دا ودین سليمان عليه السلام وی چې زما په ذهن کې بل فیصله راځي ویسو وراوله یو چالو چې دا ماشوم نیم کوم نو نیم به یوي شي نیم به بل شي نو دواړه راوله ایتونی وسکینن اشقه بینکم بینهما چې دیو نو اکشری چې کړي چې نن مې ویني مو بس یبا دیلې ورکا ونی مو ما سليمان عليه السلام وی دا د دې دي زګ داغي په سکار نشته دی استا په ذلچوي فیصله وکړه نو دا فیصله وراتلی دا ناشنا ناشنا ها وسخرنا ما داوود الجبال امون تابعدار کړو داوود عليه السلام سره غرو نام یسبحنا تسبیح بیویم کله چې هغه زبور لوستو نغرونو بوم سره لوستو باقاعده وتویر او مارغانهم وکنا فاعلین الله یې موږ دا کارونه کوو دا بل چا اختیار نه دی او دا پیغمبرانو معجزې دي ښا بلګو رو علمنا او سنا تلبوس لکم مونږ تعلیم ورکړو داوود علیہ السلام ته سنا تلبوس لکم د دې هنر د جوړولو د صغرو ستاسو د پاره خلقو لتحسنکم من باسکم چې بچ کی تاسو لرا په وخت د جنگ کې زغری به جوړولې فولادي هغه ډیر قیمتي وی او په هغه وخت کې به پشپک زره یو زغره خرصوله داود علیہ السلام نو سبې ځان تپری خو دې سبې بیت المال توقف کولې وی دا ځکه چې داود علیہ السلام با ګرځېدو په قوم کې په بدل جامه کې او تپوس به کاو چې کیف داود فیکم چې داود څنګه بادشاہ دی هر چا به ډیر ښه بادشاہ دی ډیر انصافدار یو ځل راوته او دوتنو نه تپوس کوم چې کیف داود فیکم هغه وی ډیر خساره خو دا یو نقصان پکشته دی چې رزق دې بیت المال نه دی داود علیہ السلام سوالو کې چې الله مال سو ذریو ګوري چې زما د رزق او د بیت المال نه ني الله وتوي چې زغره جوړوا نو پیغمبرو د معجزه وا چې غوس پنه او فولاد با دغه په لاس کې داسې نرم لکه د منباته په شانتي نو بس زوري به جوړولې کړه به جوړولې نزک صاحب د کشاف ہوئی چې علما منو فضیلت الاکل من عمل یده معلومه شو چې دین حلال رزق نشتا د لاس خو مزدوری د لاس خو ګټه پن استعمال الاسباب لا ينافي التوکل او ذاته معلومه شو چې کله څومره لوی انساني خدای اسباب نه وکړ اخلي ښا اسباب نه د وسپن نه د لرګی نه د غټ نه د خټ نه د کپړې نه دین وکړ اخلي کنه ولې غسوي چې بس زبا ناستما ځکه چې وسلنه ورولم اما له بغې باندې رزق راځي نه اغه ز توکل نوې توکل دی تویخه چې تبا اسباب استعمالې ځان بکړې او خدای بدل رزق درکې دی ز توکل لويخه فهل انتم شاکرون ملاوی چې خلقو زما شکر ادا کوي تاسو مر نعمتونه درنه یاغي توي چې فهل انتم شاکرون اے پیغمبرانو یتا سو زما شکر ادا کون کیم ولی سلیمان الریحا امون تابع کلو سلیمان علیہ السلام لرحوا عاصفتا دیر تیزا تجریب امری للارض اللتی بارکنا فیها روان با دا هوا و دا غطخ بے اڑو د الله په حکم سره اغزمو کې تا چې موږ به خیر او برکت اچولې و د شام زمکه ته میاشت منځل به په یو غنټه کې کو په یو سحر او مازیګر کې به کو وکنا بكل شی عالمین الله یې موږ پارسبان دی پویګو ارسبان دی پویګو هر کار کولې شو ولي داود علیہ السلام لهم داس شی تابع کو چا ډیر سخت غرونا غټي غریبو سره سناوي اوه سليمان علیہ السلام لهم داس شی تابع کو چا ډیر نرم هوا وا فلاس نراتلا او تخت به ولولو وکلنا بكل شی عالمین ومن الشیاطین بعض الشیطانانو نا من یغوسون لهم اغه سوق دی چې غوپی وی د سليمان عليه السلام د پاره په دریابونو کې عمارتونه کوي دریابونو کې ولا آبادی کوي دغه سي د دریابونو نامل غلری راخلی قیمتي سيزونه راخلی دا شیاطین پیریان جوړوي وی عملون عملا دون ذلك کارونه کوي کارونه بغیر د دین نقشې به جوړول یو مکانات به جوړول کسما قسم لوخی به جوړول د سیسن او ګلونه به جوړول دا د دې کارو پیریان په دې کې ماهر و کنه وکنا لهم حافظین الله ای مونږو د دې لپاره حفاظت کوونکی کني پیریان څوک ساتل شي والله ما ولا قابو کړیو چې وا سليمان عليه السلام د تسوی نو هغه وکاوې چې هغه وو تاسو حکم کاونه هغه وکول عجب کله په کې باز سرکشي وکړه او چې نکوما زه باندې ادم لکارو نکوما دوی ملائک بوله یو لخ طرف ری خودا نو نیغ بیکو ملائک مقررو کنه خواه دا داغی امتحاناتو خواه و ایوبا اذنا ذا ربهم او یاد که امتحان دا ایوب علیہ السلام کل چاواز کلی اخپل رب تا پا بیماره که انی مستنی الظر چه بیشک او رسی دماتا تکلیف شیطان دلاسنا شیطان دلاسنا دیر دردمن کلما پا مرض نیم تنگ پا مصیبت نیم تنگ دخپل پا زخمونو نیم سکار منشتا شیطان راغی اوست دما دی بی بی تا وسوسی کئی اتوی چی دی بروغ موٹ شی خوز باول دوائیو کم زبا علاجو کم از طبیب مدر دیر طول دنیا مشهور پا دنیا کی اوی پیسې ناخلما د دواه فیس ناخلما بس چې دې جوړ شي الګ ورته جوړ شي زور دې وی چې دا تا جوړ کړم بس دا دې وی نو چې دا وی نو پاتې پکې څه شو او یادا دې چې مال دې سن راکې مالا وزما پنوم دی اوس خیالال کیو کټی لال کیو ګډه بیزاله لکی زما پنوم شدا هر صبح نو کال د پنوم باندې شو چې ایوب علی السلام وو هو اذا خوا ظالم دی دی اوس راضی او ما تعالی اسرا رسی یا الله اوس ډیر تنگ شوم د شیطان نه نو دعا وکړنو انو فسرین لکیم چه در دیر مالو دری در خوگڑی بزیوی او ذری اوخانو او پینزه سو قلبی چلی دی او پینزه سو خرو ادا باقوانانو ادی قانانو ادی پتا خونه لگی دا کارو لگیاو نو اللہ پی امتحانو کا غارسی تی واغستو دغه سنور سې د کتابونو خبرې زمونږ په اعتماد نشته چې وي شیطانوي چې دا د مالدار د نزدکه د الله په عبادت کې دا څه دغه دیو عبادت کیو ډیر نیکی کیو دا د مالدار دی کدا مال د زنه واخلې کنه بیا وې سني نو الله رب العزت نه واغستنو الا نور خو بګي وی شیطان ته وی جزا ذاتي تنو اخلا واو نا بکل راغنو ساری به ول امړکلو کله براغنو غور به او تور تکو کله به په مکانو نرا غورذل یخله تو دا خبرې دي نو سو سند نشتا سو دلیل نشتا سو حدیث نه دي نه لابل شیطان په خبره دومره کار کوي چیاغو خبرو کلنو بس دا دا اللہ امتحانو او خلقو تے خوا چی دا ایوب علیہ السلام چی سنگا وس پا بندی چی دا مالتی نواخلما او دقا سی نو بیابون پا بندی فاستجبنا لہو اللہ منگا یہ سوال قبول کن فکشفنا ما بی من ذرن لری کومنګا د دناغه مصیبت او مرض چې رسیدلې او د تا ضرر فاتینا او اهلهو او بیا ورک مونږ دلره اهل ددو لونا زامن ارسورچو او مسلم مام او داغی عمر نورم رحمتا من عندنا دا خو رحمتو زمونږ د طرفنا په ایوب علیہ السلام باندې و ذکر للعابدین او دا عبرتو نصیحتو د پاره د بندیانو عبادت کوونکو ولی چې هر څوک عبادت کوي او سخت پیرا شي خامہ بار د امتحان دی دنیا د امتحان ځای دی عبادت بوم کوي بیماری بو کوي مرضی نا بسو وی چې خدای دې ټول ورځ په مسلماناسته ما او بس او په ما دې بیماری راوستا ولی ولی تی باندې تاسو خبره ده او څومره چې وته نږدې دي نو دومره په ازمیختونه ډیر راضی ښا دومره په بل چا راغلی لکه په انبیا او چې راغلی په نیکانو خلقو نو که څوک بیمار شو بیماری وګد شو نو الله وی ایوب علی السلام دی یاد کیم چې را پاو ډیر سخت راغلی و نو یو له به خوشی ښا او هغه سوچ او فکر ولري شي ذکر علی العابدین دغه سې کده چانه مال ختم شو رک شو هلاک شو نو ایوب علی السلام بیات کیم او دغه سې څوک په څوک په جیل کې تنگ شو چیرې ډیر تکلیف دی وړي نو یوسف علی السلام دی یاد کیم د پیغمبران د دې لپاره وکنا چې روز د خلق داغي پاوي مصیبتونو باندې ذلیل تسلی ورکي ها ذکر علی العابدین مدارک وی و تذکرتن لغیره من العابدین لیسبرو کسبره دیبام صبر کی لکاو چی صبر کرو کنا و اسماعیل و ادریس و ذلکفل او یاد کے امتحان دے اسماعیل علیہ السلام چی چڑی تے غاڑی خیوان او یاد کے امتحان دے ادریس علیہ السلام چی اللہ تمعلوم دے او یاد کے امتحان د ذلکفل علیہ السلام چې الله ته معلوم دی کل من الصابرین هر یو د صبر نا کو نو ښا بی صبری پکې نو وا ادخلناهم فی رحمتنا مونږ داخل کړل په خپل رحمت کې انهم من الصالحین ځکه او دا پیغمبران ټول د کامیابو خلقونه وزنونی اذ ذهب مغاظبا او یاد کئ صاحب د مئی یونس علی السلام قوم ته تلو نینواتا درد ملک نینواتا او دعوت ورکو ار سمره زمانه چوا خلقو خبر نه منلا نلا یونس علی السلام ته وی چې بس عذاب پر راضی خا زیبان دی بوس عذاب راضی خدای و تونوی چطت نزا لکه موسیٰ علیہ السلام تیویلیو لوت علیہ السلام تیویلیو نا عدت اونوی مطلب اخپل اجتحاد کری چیرا عذاب پا یو قام رازین و پیغمبران تنلار شی پل اجتحاد اوکن نبز زبز مد دیننو روان شو روان شنو مخیط دریابو نو کشته کې ناست پوره وته کشته روغه موټه وا سما سما او چې دې بګه کې ناست نو بس بګشته باندې چالو شو ډکا وډیرا نو یو کول دا چې وی خسنې واچو قران هم داسې وای چې چا نوم پکې راو خو ته نو هغه به ورځيږي او غلب الله ډیر لوی درجه ورکی چې دا په وجه باندې مخلوق خلاص شي د مرګ نه هغه وزن قربان کی خو لیکن خلق په خلاص شي کنه نو چې قران دازي به وکړ نو حسن بن یونس علی السلام په نوم راوخوته هغه خو پیجن چې دا پیغمبر یروي بیا واچو بیا چې بیا و کنه بیا به د نوم راوخوته پیر په دریم ځلو پدریم ځل بیا د نومره خوته دا وی ولا لاس نو ورتلو او دی پلا لبحر اخزرنا پوری چی دا کم زیده بحر اخزر دا غزین یومیت اللہ حکم کلو چیزا لالشا او یونس علیہ السلام گیرد تواچوا امتحان پی کوما نو اگواری چی سو اخراروان شیو او دا اخرارو رسید ادھے کشتے نو چا پیرا گردی دا اخلو بیواز اکلو او یخ دای توبا دلتا کشتے گر کی گی او دلتا بلا رالا یونس علیہ السلام چی پوشنو پیتا سو خمانو وردوے دو پا اخپلو دانگم او چی وی دانگل نو اڈو بوتاو نو رسید او دمائی خلے کلار اباس پا مخش آگا چی دا کم دین راغلے و روان شو ورے چی فسو دریابونو باندے خوا یونس علیہ السلام بوی دا دریاب پویخ کی دا کانو شکو سنا آوری دا نوی اغوموی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وقت چی دیوی نو اللہ حکمکو مئیتا چوی غرد وکنا ارسو روزی چی داغو پا خیٹا کیونو وہ تیویلو چی گورزا ستا خوراک ندی دا تب افاظت کئی دا دخا نو اللہوی دا غی امتحانیات کئی وزنونی نو پا دینم سر مشور شو زنون صاحب دمائی یاد کئی صاحب دمائی کل چلالو دیر پا غسکی پا خپل قوم قوم باندی غسو چی گورا دور زمانه میں وطا دعوت ورکا دی ایمان نرولی فزوننا لن نقدر علیم نو گمانیو که چیز با پد باندی سختی رانو علم دوی چی بس زمد قوم نا اللہ ما تا حکم ندی کڑی اللہ عرب شما ادیدو پا خیال که نو چیز با دمائی گیڑی تا زمد دینا سو خبرو فزوننا لن نقدر علیم گمانیو که چیز با پد باندی سختی رانو علم یو معنی اللن نقضی علیه بالحبس چه دی بزا بان نکم آده بزا ازویم اللن نق نزیق علیه تنگوالی تویخا نو بس راگی دمائی پا گیڑا کی پریوت پنا دا فی الظلماتی نو آوازو چغیوالا پا دیرو تیارو کی دو دریاب تیاروا دمائی دا گیڑی تیاروا سو کوش پاوا او اواز داو الله الا الا انت سبحانك جنشته بل حاجت روان بل لا يقود عبادت او بل بچ كون کې مال را دیت يرونا مگر ته يا الله سبحانك صفاق ذات يې په بندمانه دا وختونه راضي ښا يو د بل نه سختا او الله پاک دي هغه دي نه پاک دي ها دا مفسرین ذکر ابن کثیر وی خواه وقد ارسل اللہ لو من البحر الاخزر اللہ را لگلو دلمائی دا بحر اخزرنا حوتا یشق البحار دا سمائیو چی دا دریابونا بیشلولو یشق البحار نفلت قما یونسا حین القا نفسو من السفینة یونس علیہ السلامی پخلیکو کلچی وقف الزانو غردو خواه ورچ دا هغه مې وچی انسان دوست وته وي ير ناشنا څو خدای الله په کوم قدرتونو باندې وسره انسان دوست مې توبه چې انسان وی نه کنا سملی و نشيخه او په دې دومره اوچتو چتو پونه وي او را رواني توبه توبه په خپل کې شته تر ادانګي دغې جال تا او دغې کندو تاجت نه دام دا گور دام میان دیخا گور چی دغا میان راغلو انسان دوستو یونس علیہ السلام انی کنتو من الظالمین یقینن زو محتاجیم ظلم نقصان تاوی چی اللہ زخو دیر نیم گلے ما سرس انتظام نشتا جزان دا دی مئید گیڑ نو باسما نرسشتا ننورسشتا زیم ده نقصان کو ان کو نظان سرم نقصان فستجبنا لهم الله یمږه دعا قبول کړه ونجینا من الغم او بچک مونږه دلرا د ډیر لوی غم نه وکذالک ننجی المؤمنین الله یزا زما وعده ده تو قران پدی تتمو کی کمالخه چې وکذالک ننجی المؤمنین او ان زمونږ له خوشي چې دا خدای دا یوازې یونس علی السلام نو خدای دې نراولی خو کومون باندې سخت راشي نوم تا وعده کړی چې زما بچکو مکنه وکذالک نن دغه سي الله یزبا مومنان فاتم ګور من الغم ویلی وي ګنا نو غمو چې خدای تیری دیو زما یې ګډه دا به تر قیامت پورې پدې کېما زکه غم لفظ راوړ چې اسه نسو کوی چې ګناګار زکریا او یاد کې امتحان زکریا علی السلام کله چې आवाज کړ خپل رب ته رب لا تذرنی فردن چې رب ما پری دی مال یوازې پانت خیر الوارثین یا الله دې سوال نکوما چې دا سه اولاد راکی چې وارثی چې ارسو ته پاتې شي نار څه استادی وارث خو حقیقت کې ته یې حضرت دې لپاره سوال کوم چې د علم او د نبوت میراث را نه وسیخه د مال دولت میراث نه اخوار سستادی پس تجبنا لو قبولتیاو کلمون دلرا و حبنا لو یحیا و با خمون دتا زیه یحیا علیہ السلام و اصلحنا لو زوجا او لایقو گرزو لمون دا بی بی دو دا اولاد پیدا کی دو انم کانو یسارعونا فی الخیراتی طول پیغمبران ذکر شو نو خلاصے ذکر کی الله رب العزت چې زما مقصد په قصه کې نه دی کني کې یو قصه کوم نو ورې چې سوره سوره قران نه بډک شي والله زما مقصد خپل توحید سره دی هغه دا دی بشکا او دا پیغمبران کانو یسارعونا فی الخیرات چې دی با ډیره تلوار کولان په کارونو کې چې د الله پر رضای په کارونو کې چې عبادت وی د دین په کار کې یسارعون منډې بهواله و یدعوننا رغبا و رهبا امون ته به فریاد کوم مون ته به سوالونه کول اوم په مینا اوم په یارا رغبا اوم په محبت باندې چې الله تدیر رحیم کریم اوم به یارا کولا ایمان درې توینو وکانو لنا خاشعين او دی خاص زمونگنا یریدن کیم والتی احسنت فرجها او حق خاتون مریم چپاکی ساتلی وقبل گریوان پاکی ساتلی وقبل اغانا تا محاوره دا پارا جبا کی کب اختو کسو کوئی نموی زمان غاڑا پاکا دا آو ما تا ایس گناہ نشتا دیخوا نالاوی داغی غاڑا ما پاکا ساتلی وقبل فنفخنا فيها من روحنا ارکل چغاله پاکوا نو په دغه کې مونږه پوکيو کو د خپل روحنا جبريل امين چرغه نو په دغه غاله کې ولا پوکيو کو من روحنا اداغه نبی عيسى عليه السلام بودا جوړ شو وجعلنا ابنا ايه للعالمين او ګرځو لمونږه دی لره مريم لره او زید دې لرايو قدرت د پاره د مخلوقات شګور به پلار پیدا شو دا هم د الله قدرت دی ذکر شو د انبیانو نو الله رب العزت وی و امر دې ان هذه امتکم دستا سو دین دې دینو په جنې غره ها دستا سو دین دې د پیغمبرانو چې سره وړو امتا واحدتن یو دین دیم دیکھ دی پیغمبرانو اختلاف نو در طول پیغمبرانو یو دین یو دین اغسد دی وانا ربکم فابدون اغدا چلاوی زستاسو ربیم زما عبادت کوئے باس ایستا جت نشتا ایستا جت نشتا او مخلوق پریده نپیر تا جت تے نموریت تا جت تے نملنگ تا جت تے نشیطان تا جت تے نو پیریانو تا جد شده نو پلارنیک تا جد شده نو پیرو فقیر تا جد شده دا خلقو دا زان نسک گندو نجور کری دی خواه صفا دین دی چوان ربکم فعبدون اللہ از استاس ربیم کروانی نو زما ذکر کوان کولاری نو زما ذکر کوان کو دست دینوم کوان کنینوم کوان کم لاستی نوم کوان کناستی نوم کوان فان ربکم فعبدون دا دینو قرطبی وی لما ذکر الانبیاء طول انبیاء ذکر قالا هاولائی کلهم مجتمعون على التوحید دا طول پا توحید باندی جمعو قا فالامت بمعنى الدین امت پا دیر معنو راضی دلتا معنى تینا دین دیخا الذي هو الاسلام سمر خیست دین دیخا نو سوال پیدا شو چې دا وس دي دا څه دي وس خو به د وطنو نه ویني چاري په توحید باندې اتفاق کوي ښا که د وطنې نوم به سن یو بل سره سن صدغی دیو بل نه وقږي ښا لا ولي نو الله وی دا وګوره ظالمانو ظلم وکنو وتقطعوا امرهم بینهم ټوکړي ټوکړي کو دي خلکو دین خپل په خپل مینس کې توحید یې تاس نس کو توحید یې تاس نس کو ولي خلکو ځان له مونته کنه کار سازان زمواران وی مونته او بس خوشاله دي خوشاله دي او نه خیزان تا چولې دا چې مونږ د پیر بابا مور ځان یو مونږ د پلان شریف موریدان مونږ د پیمال شریف موریدان اذینې ټوکلې کدا ټوکلې کول لیکنه ها تو ګورې چې په یو یو خار کې نشیش مارلې چې سور زیارتونه دي د خلکو خدایان نه جوړ کړی دا جی غیب بابا دی او دا مریم پیدا دا دا دې کې زنګل شابا باجو ازاد یو بابا تو بخله تو یله که یو نو پورا اغي کمان یو خله به من له کنه اغي خو په غنا خوشالي ښه ټوکلي ټوکلي کا دینه دینه مراد توحید ده ښه کلن الینا راجعون الله یطلب من ترازی ښه الله ما سره مخامخ کیږي زبته نه تاسو کوم پس هغه څوک چې عمل کړی دی نیک او یی دے صحیح مومن او موحد فلا کفران لسعیهیم نشت دے رکی دل داغد عمل نشت دے نا شکری داغد عمل اللہ با داغد عمل سمرا بدلی ورکی و اینا لہو کاتبون اللہ امونگا دل لکن کیو ارسوم لکنی دی خواہ و حرامن علا قریت احلکناها او حرام دی پاکلی باندی چلائی مونگ حلاک کری دی انہم لا یرجعون دی دنیا تواپس نشی رات لے رات کی دخل کو پاکی دو باندی خوا چسوک مرشی وی روح بے رازی روح بے کم پر رازی نو خلق داتا پوس کئی تر د زنانی د یو ځای یو واده بل ځای نو خلق تپوس کئی د مولان نه چې استاد هغه روح به دل تر راضی کا التا خلق لی تبازی در دیا عقیده ده نو الله ما حرام کړی دی چې بیا ناراضی انهم لا یرجعون بیا دنیا ته ناراضی واپس یو ځمانا ده دیم دا د الله وی حرام دی پاو کلی باندې چمون اراده کړی دا داری د هلاکت په کفر انهم لا یرجعون چیزی با ایمان نراؤلی دی توبه نقبلی گیم حتی اذا فتحت یا اجوجو و ما اجوجو تراغ پوری چرا اخلاص کلیش یا اجوجو و ما اجوج اوم من کل حدبی انسلون دی با دهر غرنا را بایی گی ده سیلاب پشاند دکا دی زیون خکرون دی کنا وقت رب الوعد الحق نزدیش و غوادا رشتینی ده قیامت پیدا یا شاخصت نفسار الذین کفرون ناسابا راوتی بی سترگی داغی کافرانو ده حیبتنا چه قیامت شی او چگی باوی یا ویلنا دا دریم دل راوی حلاکت تیمونگ لرا قد کننا فی غفلت من آزام ومونگا پا غفلت کی دا دیر وزینا بل کننا ظالمین بلکی ومونگا ظالمان زجر اخر کی دا مشرکینو انکم وما تعبدون من دون اللہ تاسو او تاسو چې د چا عبادت کوي بغیر د الله نه حسب جهنم خشا کې د جهنم بالړې د جهنم انتم لا وارذون تاسو به د جهنم ته داخليږئ لو کان هؤلاء الها تن ما وردوها الله وی کدي خدایان وکنا د دې چې کوم جوړ کړی د ځان نه ردی به جهنم ته تلو چې خدای نه جهنم ته دی ما وردوها وکلن فیا خالدون او دا ټول با پدی کمی شئیم دا سو کیا دی دا دا سن دا پیران ټول گوڑا موڑا و بگاڑو و پگاڑ دا ٹول ولی دی خلق تبا کرده دی خلق تا دا شرک لار جوڑی کرده نو اللہوی دی با جہنم دا با خشا کی دا جہنم خوا بیا بیوی نیتا جاستا سوا خدایان دی خوا لهم فيا زفير دي ده پارا جهنم کی چوروڑی دي چغی دي او جلا ده قوم فيا لا يسمعون دي و پاگه جهنم کی ده یو بل خبر ناوری دیر شور ده کنا دیر غٹ شور ده بیشکا کسان سبقت لهم من الحسن چمخ کشوی ده دی ده پارا زمونگ ده طرفنا وعده ده جنت چیزی با جنت تبوزم اولائی کانا مبادون دی با دا جہنم نا دیر بیرتی لا اسمعون حسیسها نا باوری شور دا جہنم چیو دا می پینزو سو کالو پا منزلوی دی وهم فی مشتات انبوزوم خالدون دا جنت تیان با پاگا خوشالو کی چیواری زرند دی ہمیشہی لا يحزنهم الفزع الاكبر غم جن ون کی ذی لرا هیبت لوی ذ قیامت نو چه غین شي غم جن کوله نو دا واړو واړ هیبتونه هن شي غم جن کوله ښا پته ولګی چې جنتیان د هر غه هیبت نا په امن دي کنه ښا ولي وتتلقاهم الملائکه مخا مخبر عزیزی ته ملائکه کله چې د قبر النفاسی بس خو جسم فاسی کنه نو ملائک بہت اولاری او اسونا او سورلے بے اولا راوستی زکر دغا دا حیبت زیدے کنا خوا خوط بوی آزا یومکم اللذی کنتم تو عدون دا استاسو آغر وز دا جتا سر وعدا کولشوان یوم نتوی السما کتوی سجلی للکتب اللہ ویاد کا غورت جوبن غارو اسمانونا پشاندن غختلو داغی بابو پلو کاغذونو لرا بابو تر دولو سپور ڈیوٹی کئی کنا ابیا چی دولو سینا کاغذون راون غالی و دراز کی اغور دی دق قصب دا اسمانون اللہ راغن کی پشان آده کما بدان اول خلق نعیدو سنچ اللہ مونگ پیدا کری دا اسمانون اول ذل ولی دی صورت کی ہوئی کنا چکانت اولم یر الذین کورن السماوات والارض کانتا رتقا جخت یوبل سرا خلا پک نوا اللہ کو لاکلو بیا به جخت کی کما بدانا اول خلق نعیدو بیا به واپس کو خپل شکل وعدن علینا دا قیامت وعد الله ای وعده پم باندې ان کننا فاعلین مونږ بکون کیو ذکر لران ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر او لیکلی مونږه په زبور کتاب کې سو کوئی زبور هر کتاب آسمانی توي چې انبیاء باندې نازل شوی وو هر کتاب کې دا لیکل شوی وو من بعد الذكر پس د بیان نه ان الارض يرثها عباد الصالحون چې دا زمکه د جنت با واخلی زما بندیان صالحان عبادی الصالحون سوک بے اخلی نو خازن وی اکثر المفسرین علی ان المراد بالعباد الصالحین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یادی دیتا او پا میراث کی پاتی النبی آزال بلاغا لقوم عابدین یقیناً پا دی صورت کیا پا دی بیان کی عبرت پاردہ قوم چا عبادت کو ان کی دیم بلاغا سمانا دا ابن جوزی وی من اتبع القرآن وعمل به کان القرآن بلاغه الى الجنة چاچ دا قرآن تابداری اکڑا عملی اکو دا قرآن بے جنت ترسی بلاغا لقوم العالم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مغنیلی گلتے پیغمبرا مگر رحمت تپارد مخلوقات قل انما یوحا الی اوایا بیشک ما توحی کی دیش انما الہکم الہ واحد چو مددگار ستاسو مددگار یاو دیم فحل انتم مسلمون اے خلقو وسم اسلام نقبل وی چه اغوی ما توحی دی خبرو شوا فین تولوک مخلی فقل آزنتکم علا سوا اوایا وطا چما خپل ډیوټي پورا کړه خبر مې کړه ټول یو شان ما پکې فرق نه کړل دا عجمی او دا عربي ټول مې خبر کړه په توحید باندې وین ادری او زنه پويګم قریبن چې نږدې دي ام بعید یا لری دي ما توعدون هغه قیامت چې تاسو سره لوز بولی شي سو پويږي په دې باندې انه یعلم الجهر من القول بیشک اللہ پوئی کی پخکارا خبرہ دخلی ویعلو ما تک تمونو پوئی کی پاس و جتا سوی پٹوئیم دیکھ حکمت سا دی چی اللہ قیامت پٹ کرے دے اس سوکتی ندی خبر وَإِنْ أَدْرِيَوْ پَدِيمْنَ پوئیگُمْ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ چی دا قیامت دا پٹوالی امتحان دے ستا سو دا پارا امتحان دے چی خلق سکی منی که نمانی بل وَمَتَعُن او سکدا تر یو وخت پورې ولیک الله تاریخ معلوم کړی وي بیا بچاري زه خپلل یو دا خو پته ده نشته ده پټ نو بس خلق لګیا ده خوشاله ده قال ربكم بالحق او پیغمبر چیر با فیصلو کې هغه فیصله ده انصاف څنګه جستا فیصله ده دنیا کې فریاد کړو وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون او رب زمونږه رحمان ذات ته دا غن امداد غوښتل شوی دی په مقابله د هغه کې چې تاسو یې بیانوي واخر